أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Maide suresinden başlayacak. Bir önceki dersimizde Nisa suresini bitirmiştik. Bugün Maide suresi. Özetleyecek olursak Maide suresi gerçek, evet, İslam toplumunun oluşması için Nisa suresindeki verilen talimatların devamı niteliğindedir bu surede. Evet, Nisa suresindeki öğrendiğimiz talimatlar, Nisa suresindeki bize bildirilen mesajların bir devamı mahiyetindedir. Müslümanları tüm yükümlülükleri yerine getirmeye yöneltmek için bir amaç doğrultusunda yeni düzenlemeler getiriyor bu suremiz de bize. Bu anlamda surede akitlerden bahsediliyor, sözleşmelerden bahsediliyor, verilen sözlerde duyulmadan bahsediliyor, kesilecek hayvanlardan bahsediliyor, avlanmaktan bahsediliyor, haçtan bahsediliyor, haç yapmanın durumu anlatılıyor. Eti helal kılınanlarla helal olmayanlardan bahsediliyor. Ehli kitap kadınlarla evlenmekten bahsediliyor. Dinden çıkmak, irtidattan bahsediliyor bu sure içerisinde. Temizlikten bahsediliyor. Hırsızlığın cezasından bahsediliyor. Fesat çıkarma ve cezasından bahsediliyor. Vasiyet hukukuna değiniliyor bu sure içerisinde. İçki, kumar ve kefaretle ilgili hükümler yer alıyor bu suremiz içerisinde. Bu hükümlerin yanında ibret olması amacıyla Musa kıssası, daha sonra Adem oğullarından Habil ve Kabil'in kıssası, dolayısıyla Habil'in öldürülüşü anlatılarak yeryüzünde ilk kan ve ilk suça örnek veriliyor. Müslümanlara iyi kötü kişi tipi örneklenerek insan hayatının kutsallığı da vurgulanıyor bu sure içerisinde. Bu surenin 63. ayetinde geçen El-Ahbar kelimesinden dolayı bu sureye Maide suresi yanı sıra Ahbar adı da veriliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminleri rahmetine alan Allah adına. Evet, Rabbimiz bu sure içerisinde de bize bakınız ne büyük mesajlar veriyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey Müslümanım diyenler, ey inananlar, evfu bil ukudi, akitlerinize riayet edin. Verdiğiniz sözlerde titizlikle durun. Verdiğiniz sözleri yerine getirin. Önce Allah'a verdiğimiz söz yerine getirilecek, sonra da insanlara verdiğimiz söz. Allah'a verdiğimiz söz nedir? Bezmi eles dediğimiz, galu bela dediğimiz, çocukluğumuzdan beri bize öğretilen, galu beladan beri Müslümanım, bezmi elesten beri Müslümanım. Ne demek bu? Rabbimiz Hazreti Adem'in zürriyetinden gelecek tüm insanların hepsini zerreler halinde çıkarıp hepsine bir hitapta bulunmuştu. Demişti ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizin yaratanınız değil miyim? Ben sizin hayatınızı programa alan değil miyim? O gün tüm insanlık, Hazreti Adem'in zürriyetinden gelecek tüm insanlık evet demişlerdi, bela. İşte galu bela bu. Hepimiz hayatımızı programa alan sensin. Senin istediğin doğrultuda hayatımızı sürdüreceğiz demiştik o gün. O verdiğimiz sözde duracağız. Allah'a verdiğimiz söz oydu. İlk söz o. Yani bunun içerisine namaz kılacağız giriyor. Oruç tutacağız giriyor. Haram kıldıklarını haram kabul edeceğiz. Helal saydıklarını da helal olarak kabul edeceğiz giriyor. Gönderdiğin peygamberle, gönderdiğin kitapla bize bildirdiğin her şeyi harfiyen yerine getireceğiz giriyor. Evfu bil ukud. Verdiğiniz sözlerde akitlerinizi yerine getirin, titizlikle verdiğiniz sözlerde durun. Böylece Rabbimiz bize verdiğimiz sözlerde durmamızı emrediyor. İlk verdiğimiz söz Allah'a verdiğimiz sözdür. Önce onu yerine getireceğiz. Önce ona kulluk yapacağız. Önce Rab olarak onu tanıyacağız. Onun dışında hiçbir kimseyi, hiçbir unsuru, hiçbir şahsı, hiçbir ekibi Rab olarak tanımayacağız. Rabbimiz Allah'tır. Yaratanımız O'dur, hayatımızı programa alan O'dur. Onun dışında Rab, hayatı programa alan tanımayız diyeceğiz. İkinci olarak İnsanlar arasında yaşıyoruz. İnsanlarla birlikte yaşıyoruz. Onlara da verdiğimiz sözler vardır ve olacaktır. İnsanlara verdiğimiz sözlerde de duracağız. İnsanlara verdiğimiz sözlerde de yerine getirmek için titizlikle davranacağız. Evet, senedimiz vardır, gününde ödeyeceğiz. Çekimiz vardır, gününde ödeyeceğiz. Söz vermişiz, filan yerde buluşmak üzere o gün orada olacağız. Verdiğimiz sözler de daima yerine getirmek üzere tutacağız. Evfi bil ukud, yani bu ayeti kerime önce Allah'a verdiğimiz söz tutacak, sonra da evfu bil ukud, tüm insanlara verdiğiniz hayat boyunca, yaşam süresince verdiğiniz her şeye de uyun demiş oluyor Rabbi Zülcelal'imiz. Evet. Uhillet lekum behimetul en'am illa ma yutla aleykum gayra muhillis saydi ve entum hurum. İhramlıyken avlanmayı helal saymamanız üzere bundan sonra size belirtilecek olanlar dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılındı. Evet. Allah hayvanları helal kıldı. Bu sure içerisinde yenilecek hayvanlar, yenilmeyecek hayvanlar, hangi tür kesilirse yenilmeyecek hayvanlar bildiriliyor. Ama ihramlıyken avlanma yasak diyor. Niye? İmtihan. Rabbimiz imtihan ediyor bizi. Hacca ve umreye giden, ihrama bürünen, yani kefene bürünen, yani iki parça elbiseyi vücuduna geçiren kimsenin avlanması yasak. Her zaman helal ama o anda yasak. Niye? İmtihan. Rabbimiz imtihan ediyor. Ölü hükmündesin. Benim emrime itaat etmek mecburiyetindesin. Dolayısıyla avlanma yapamazsın, avlanmayacaksın diyor Rabbi Zülcelal'imiz. Evet, onun dışında bu sure içerisinde belirtilecek zaten. Avlanmanın ne zaman helal olduğu, hangi avlanmanın kime helal olduğu da bildirilecek. Ama ihramlıyken avlanmanın yasak olduğu da böylece birinci ayet-i kerimeyle bildirmiş oldu. اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُر۪يدُ. Şüphesiz Allah dilediği hükmü koyandır. Sen veya ben kalkıp da ihramda niye avlanma yasak da yeme içme yasak değil diyemeyiz. İhramda avlanmayı yasak kılan Allah niçin bazı şeyleri yasak kılmamış diyemeyiz. Allah bu. Dilediği hükmü koyan odur. İhramlıyken avlanma yasağını getiren odur. Tamam, başka çaremiz yok. Onun söylediğine, onun gönderdiğine, onun bildirdiğine harfiyen yerine getirmek üzere semi'na ve ata'na, işittik, duyduk ve itaat ediyoruz demek mecburiyetindeyiz. Başka çaremiz yok. Ya eyyühellezine amenu la tuhillu şa'airallahi velel şehrel harame velel hedye velel kalaide velâ âmminel beytel harame yebtevune fadlen min rabbihim ve rıdvâne. Evet. İkinci ayeti kerimede ise Rabbimiz buyurur ki, ey iman edenler, Allah'ın koyduğu sembollere, kutsal hac ayına, süslenmiş kurbanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını isteyerek Beyt-i Haram'a doğru gelenlere saygısızlıkta bulunmayın. Evet. La tuhillu şa'airallah ve le şehrel haram ve lel hedye ve lel kalaide ve le aminel beytel haram yebtevne fazlan min rabbihim ve rizvana. Ve izâ haleltum fastadu. Ancak İhramdan çıktığınızda serbestçe avlanabilirsiniz. İhram elbiselerini vücudunuzdan çıkardığınızda serbest avlanma imkanınız vardır. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا. Evet. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoyanlara karşı olan öfkeniz saldırganlık yapmanıza da yol açmasın. Sizi vaktiyle bulunduğunuz memleketten, Mekke'den hicrete zorlayan insanlara olan öfkeniz, onlara karşı aşırı gitmenize de sebep olmasın. Evet. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. İyi ve güzel olan şeylerle ve takva ile, yani Allah'ın kitabı ve peygamberiyle yolunuzu bulmada yardımlaşınız. Müslüman olmada yardımlaşmak lazım. Kur'an'ı öğrenmede yardımlaşmak lazım. Peygamberi tanımada ve sünnetini, hadislerini hayata aktarmada yardımlaşmak lazım. İşte Rabbimiz yardımlaşacak konuları bize böylece bildiriyor. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ. Kötülük ve düşmanlığı artırmada yardımlaşmayın. Yardımlaşacağımız hususlar iyilikler olacak, Müslümanlık olacak, takva olacak. Yolumuzu kitapla, peygamberle bulmak ve iyi bir Müslüman olarak yaşamak olacak. Onun dışında günahta ve düşmanlıkta yardımlaşma olmayacak. Vettekullah. Evet. Müttaki olun, sorumluluğunuzun bilincinde olun. Allah'a karşı verdiğiniz sözde durun. Kitabıyla gönderdiği peygamberiyle hayatınızı ayarlamaya çalışın. Değilse çalışmazsanız şunu da iyi bilin ki innallâhe şedîdül ikâb, Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Evet. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Böylece iki ayet-i kerimeyle bu sure içerisindeki Rabbimizin mesajlarından bir kısmını öğrendik. Üçüncü ayet-i kerime: Hurrimet aleykümül meytetu ve demu ve lahmul hinziri ve ma uhille li gayrillahi bihi vel münhanikatu vel mevkuzetu vel müteraddiyetu vel natihatu ve ma ekeles sebu'u illa ma zekkeytum ve ma zubiha alen nusubi ve en testaksimu bil ezlam zalikum fiskun. Evet. Size haram kılınan şeylerin listesi veriliyor. Yani Müslümanlara haram olan şeylerin listesi veriliyor. Maide suremizin 3. ayet-i kerimesinde. Leş, kendiliğinden ölmüş hayvan haramdır. Hayvanlardan akan kan haramdır. İnsanlardan akan kan da haramdır. Ne güzel kan. Yüzlerce kilo, binlerce kilo kan akıp gidiyor. Bunlar değerlendirilse olmaz mı? Bunları yesek olmaz mı? Hayır, haramdır. Ve lahmul hinzir, domuz eti haramdır. Domuzun her şeyi haramdır. Ve ma uhille li gayrillahi bih. Allah'ın rızası için değil de başkaları için kesilen hayvanlar da haramdır. Ahmet adına, Mehmet adına, başkan adına, lider adına kesilen kurbanlar da haramdır. Evet. Vel münhanikatu, boğulmuş hayvanlar da haramdır. Vel mevkuzetu, bir başka hayvan tarafından bir başka yere sıkıştırılmak suretiyle öldürülmüş, yani bir yerine vurularak öldürülmüş hayvan veya yüksekten düşerek yuvarlanarak ölmüş hayvan. Vel müteraddiyetu ve natihatu, veya bir başka hayvan tarafından boynuzlanmış. Ve ma ekeles sebu, yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak yenmiş olan hayvanlar da size haram kılınmıştır. Ama illa ma zekkeytum, ölmeden evvel yetişip de kestiğiniz hayvanlar hariçtir. Ölmeden evvel sizin tarafınızdan boğazlanmış hayvanlar bundan hariçtir. Onları yiyebilirsiniz. Ayrıca ve ma zubiha alen nusubi, evet, putperest tapınaklarına kesilenler de sizin için haram kılınmıştır. Bir puthanenin önünde kesilen hayvan yenilmez, haramdır. Ve en testaksimu bil ezlam, fal oklarıyla kısmet aramanız da size haram kılınmıştır. Yani piyango ile kısmetleri paylaşmanız, hepsi günahkarca davranışlar olup Allah'ın çizdiği yoldan çıkmak demektir. Zalikum fiskum, bunlar Allah'ın çizdiği dosdoğru yoldan dışarıya çıkmak demektir. El yevme yeisellezine keferu min dinikum, bugün artık gerçekleri örtbas eden kafirler sizin dininizi yok etmekten umudu kesmişlerdir. Evet, bu sure son inen surelerden. Medine'de inen son surelerden. Haramların, helalların bildirildiği surelerden. Şu anda yeryüzünde, yani 14 asır önce yeryüzünde umudunu kesmişti insanlar. Evet, sizin dininizi yok etmekten umudunu kesmişlerdi. İslam parlamıştı. Ebu Lehebler yok olmuş, Muhammedler yeryüzüne hakim olmuştu. Yeryüzünde İslam'ın sesi, Kur'an'ın sesi, son peygamberin sesi duyulmaktaydı. Öyleyse onlar hepsi ümitlerini kesmişlerdi. El yevme yeisellezine keferu min dinikum. Fela tahşevhum, öyleyse onlardan korkmayın. Kafirlerin hiçbir cinsinden ve türünden korkmayın. Vahşevni, benden korkun. Sadece Allah'tan korkulacak. Onun dışında kafirlerin hiçbirinden korkulmaz. Silahı çok, ne olursa olsun Allah'tan korksa. Allah'ın gücü onun silahından daha güçlü değil mi? Ordusu çok, askeri çok. Allah'ın gücü ondan daha güçlü değil mi? Firavun bir zamanlar yeryüzünün en büyük ordularına sahip bir kişiydi. Allah denizin içerisinde tüm ordularıyla birlikte Firavun'u yok ediverdi. Müslümanları kurtardı, Firavun'u yok etti. Hani en büyük ordu sahibiydi? Yine 14 asır evvel Ebrehe isimli biri Kabe'yi yıkmak üzere 60 bin kişilik ordusuyla, bugünkü tanklar diyebileceğimiz fillerle Kabe'yi yıkmaya gelmişti. En büyük ordu o gün için oydu. Ne oldu? Allah değişik bir ordu kuşlar ordusu göndermek suretiyle sürü sürü kuşlara o 60 bin kişilik orduyu yok ettiriverdi. Öyleyse siz ordulardan korkmayın, insanlardan korkmayın, Vahşevni benden korkun. Evet. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَز۪يتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينًا. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Nimetimi üzerinize tamamladım ve size din olarak İslam'ı verip ondan da razı oldum. Evet, din kemale ermiştir. Son inen ayetlerden, son inen surelerden, Maide suresinin son inen ayetlerinden. Din tamamlanmıştır, din kemale ermiştir ve sizin için İslam'a razı oldum diyor. فَمَنْ اِزْدُرَّ ف۪ي مَحْمَسَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِاِسْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ رَح۪يمٍ. Kim günaha eğiliminden değil de hayati bir zaruret sonucu yukarıdaki yasak ve haram kılınan şeylerden yemek zorunda kalırsa. Dağda kaldın, yiyecek hiçbir şey yok. Bir domuz ölüsü buldun, ondan yiyebilirsin. Ölmeyecek kadar miktar yeme imkanı var. Zorda kalan, darda kalan, zorunlu kalan kimse ondan yiyebilir. Onun yemesine bir günah yoktur. İyi bilin ki Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır. Evet, Allah çok bağışlıyor, çok acıyor. Fe innallâhe gafurur rahîm. Evet, Allah'ın bağışlayan olduğunu, Allah'ın acıyan olduğunu da bilmek gerekir. Çünkü o zaruret durumunda bu tip şeylere de ruhsat vermiştir. Haram değildir, mahsuru yoktur, zararı yoktur buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. O gün insanlar soruyorlardı, helal kılınan şeylerin hangileri olduğunu soruyorlardı. يَسْأَلُونَكَ مَا زَا يُحَلَّ لَهُمْ. İnsanlar soruyorlar, Müslümanlar soruyorlar, hangileri helaldir? قُلْ اُحَلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. Evet, sen de de ki, size temiz ve iyi nimetler helal kılmıştır. En iyi nimetleri insanlar yiyor bugün. En iyi nimetlerden insanlar istifade ediyor bugün. Evet, hayvanlar insanların artıklarıyla geçiniyor. Ama insanlar en güzel nimetlere layık. İşte قُلْ اُحُلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. Evet, iyi nimetler size helal kılınmıştır. وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّب۪ينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهِ. Allah'ın size öğrettiği bilgiden faydalanarak eğittiğiniz av hayvanlarına gelince onların sizin için yakaladıkları her şeyi de yiyebilirsiniz. Helal şeyi de yiyebilirsiniz. Avcılık yapıyoruz, köpeğimiz var. Belletmişiz avcı köpeği, bizim silah attığımız veya ok attığımız hayvanı yakalayıp geliyor uzaklardan. Veya şahin veya köpek, bütün bunlar insanlar tarafından eğitiliyor. İnsanlar avcılık yaparken uzaklarda insanların ulaşamayacağı yerlerde av düşerse onlar oradan yakalayıp geliyor. Sizin için avladıklarını yiyin, helal olanlarını yiyin diyor Rabbimiz. Bu ayet-i kerimede. Fekulu mimma emsekna aleyküm. Evet. Sizin için yakaladıklarını yiyin. Hayvan kendisi için de bir şey yakalamıştır. O olmaz. Ama senin vurduğun hayvanı hemen ala canlı vaziyette sana yakalar gelirse onu yiyebilirsin. Kendisi için yakaladığını yiyemezsin. Vezkuru smallahi aleyh vettekullah innallaha seriul hisab. Evet. O yiyeceğiniz av hayvanının üzerine de Allah'ın adını anın. Besmele çekerek onu kesin ve yiyin. Allah'ın adını anmadan yemeyin. Ya okunuzu atarken veya silahınızı atarken besmele çekin veya hayvan size getirince de onu yemeden evvel besmelenizi çekin. Allah'a karşı sorumluluk bilinci içerisinde olun. Şüphesiz Allah hesabı çarçabuk görendir. اَلْيَوْمَ اُحَلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. Bugün size bütün temiz ve iyi nimetler helal kılındı. وَطَعَامُ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helaldir. Sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Evet. Onların yiyeceklerinden de yeme imkanımız var. Bizim yiyeceklerden de onlar yiyebilir. Ehli kitap denilen kitaba bağlı olduğunu söyleyen insanlar. وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ مُحْسِن۪ينَ غَيْرَ مُسَافِح۪ينَ وَلَا مُتَّخِذِي اَخْدَامٍ. İnananlardan iffetli kadınlar ile daha önce bize de kitap verildi diyenlerin iffetli kadınları da namuslu olmak, zina etmemek, gizli tutmamak üzere mehirlerini vermeniz şartıyla size helaldir. ehli kitap dediğimiz kimselerden de diğerlerinden de dost tutmamak şartıyla namuslu ve iffetli olanların bize helal olduğu da böylece belirtiliyor bu ayet-i kerime içerisinde. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْا۪يمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Ama kim Allah'a inanmayı reddederse, Allah'a inanmayı reddedene gelince onun bütün işleri boşa gidecek. Evet. فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Bütün yapıp ettiği boşa gidecek. Kafirin yaptığı hayırdan, hasenattan kendisine fayda olmaz. Müslüman, Müslüman olduğu için zerre kadar bir şey yapsa sevap hanesine yazılır. Yarım hurmayla bile olsa cehennemden korunabilir ama kafir, Allah'a imanı reddeden kimse ne iş yaparsa yapsın fakat habita ameluhu, bütün ameli boşa gider. Ve huve fil ahireti minel hasirin. Evet, ahirette de o zarara uğrayanlar arasında yer alır. Ya eyyühellezine amenu. 6. ayet. Maide suresi 6. ayet. Abdestten bahsediyor. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ile salâh. Namaza kalkacağınızda, namaz kılacağınız zaman fâsilû vücûheküm, yüzlerinizi yıkayınız. Ve eydiyeküm, ellerinizi de yıkayınız. İlel merâfiki, dirseklerinize kadar. Ve msehû bi rûûsiküm, başlarınızı meshediniz. Ve ercüleküm ilel kâbeyn, ayaklarınızı da topuklarına kadar yıkayınız. Ve in kuntum cunuben, eğer cünüp olursanız, guslü gerektirecek bir hal içerisinde olursanız, fettahheru, evet, guslediniz, gusül yapınız, temizleniniz. Cünüp iseniz mutlaka temizleniniz. Ve in kuntum merda ev ala seferin ev ca'e hadun minkum ilel gâid ev la mestumin nisa. Eğer hastaysanız veya seyahatteyseniz, yahut tabii ihtiyacımızı gidermiş iseniz, yani tuvaletten çıkmış iseniz veya kadınlarınızla birlikte olmuş iseniz, bu durumda da su bulamamışsanız, abdest ve gusül gerektirecek bir işin içerisinde olduğunuz ama su bulamadınız. Evet. Teyemmümden bahsediyor. Abdestten sonra hemen teyemmümden de bahsediveriyor. Maide suremizin 6. ayeti. O zaman temiz toprağa ellerinizi sürün ve onunla yüzünüzü ve kollarınızı hafifçe ovun. Allah sizi zora koşmak istemez ama sizi tertemiz kılmak ve size olan nimetini tamamlamak ister ki şükredenlerden olasınız. Evet, eğer hastaysanız veya yolculuktaysanız veya tuvalet ihtiyacınızı gidermiş iseniz veya kadınlarla birlikte olmuş iseniz ve su da bulamamış iseniz, temiz toprakla teyemmüm yapmak suretiyle yüzlerinizi meshederseniz, ellerinizi meshederseniz, bu sizin için abdest olmuş olur. Ma yuridullahu liyec'ale aleyküm min haraç. Evet, Allah bizi zorluğa koşmak istemiyor. Allah bize hiçbir şekilde zorluk istemiyor, kolaylıklar veriyor bize. Su bulamadınızsa teyemmümle devam edin bu işe. Sizin için temizlenme hükmündedir o diyor. Dolayısıyla Allah bize zorluk istemiyor. Bize kolaylık istiyor. Velakin yuridu liyutahhirakum. Allah sizi tertemiz yapmak istiyor. Evet. Liyec'ale aleyküm min haraç. Velakin yuridu liyutahhirakum ve liyutimme ni'metehu aleyküm ve leallekum teşkurûn. Evet. Size olan nimetini tamamlamak istiyor ki şükredenlerden olasınız diye. İnsanlar şükretsinler. İnsanlar Allah'a kul olsunlar. İnsanlar Allah'ın emirlerini tam yapsınlar diye zor durumlarda, su bulunmayan durumlarda teyemmüm edileceğini de hemen Rabbimiz bize haber veriyor. İbadete, kulluğa dur yok. Su bulamadıkça namaz kılmayı verelim. Olmaz. Teyemmümle de olsa namaz kılacaksın. Namaz için dur yok. Evet. Abdest alma imkanı olursa alacaksın. Değilse teyemmümle namazını kılacaksın. İşte burada Rabbimiz diyor ki وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى. Hastaysanız. Hastanede yatan pek çok hastalarımız var. Bir ay, iki ay, on gün, yirmi gün yatıyor. On gün, yirmi gün namaz kılmadım ben diyor. Niçin? Hastanedeyiz diyor. Seccade yok, namaz kılma imkanı yok. Zaten prostattan ameliyat olduk, vücudumuz temiz değil. Allah da diyor ki وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى. Hasta olabilirsiniz. Belden aşağısı alçıda olabilir. Vücudumuzda serum takılı olabilir. Vücudunuzdan kan idrar çıkmış olabilir. Ama hastasınız ya, mazeret sahipsiniz ya, özür sahipsiniz ya. Dolayısıyla Allah bu durumlarda bile teyemmümle namaz kılmayı emrediyor. Durumum müsait değil, kıbleye dönme imkanım ve ihtimalim de yok. Hastanede yatıyorum, kimse yok beni kıbleye döndürecek. Tamam, teyemmüm yaparsın, battaniyenin üzerine, çarşafın üzerine teyemmüm yaparak abdestini alır, namazını kılarsın. İma ile de olsa namazını kılarsın. Namaz hiçbir zaman geciktirilmez, kazaya bırakılmaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın katıldığı 19 tane savaş ve seriye. Evet, bu savaşlarda Peygamberimiz hepsinde namaz kılmıştır. Hem de cemaatle kılmıştır. Kendisi imam olmuş, askeri ikiye bölmek suretiyle bir kısmına bir rekat, diğer kısmına da bir rekat kıldırmak suretiyle iki rekat namaz kıldırmıştır. Peygamberimizin hayatı boyunca yaptığı tüm savaşlarda sadece Hendek Savaşı'nda öğle, ikindi ve akşam namazlarını savaşın şiddetinden dolayı kılamamışlar. Evet, akşam gün batınca, ortalık kararınca, savaş durunca beddua etmişler. Kabirlerini Allah ateşle doldursun bunların. Bizim namazlarımıza engel oldular diye hemen abdestlerini almışlar. Öğleyi, ikindiyi, akşamı ve yatsıyı kılmışlar. Evet, öğle ve ikindi namazı geçmiş. Sadece Hendek Savaşı'nda geçiyor. Onun dışında tüm savaşlarda, tüm yolculuklarda namazı geciktirdiğine dair bir kayıt yok kitaplarımızda. Ama kişi uyuyakaldıysa uyanır uyanmaz namaz kılacaktır. Evet. Kişi uyuyakaldıysa uyanır uyanmaz namaz kılacak. Kişi unuttuysa, o bazen insanlar sıkıntıdan unutabilir. Adını unutuyor insan. Unutur mu? Unutur. Sıkıntıdan dolayı unutursa veya baygın komaya girmiştir, girdiği komadan dolayı kişi ayıldığı zaman kaç vakit namazı kılmadıysa o namazları kılabilir. Yani İslam'da namazın kılınmayacağı veya anında kaza edilebileceği şey uykudur. Kişi uyuyakaldıysa binde bir olabilir bu insanın hayatında. Gece geç yatmıştır, yorgundur, hastadır, rahatsızdır. Gece uyuyamamıştır, tam sabah namazı esnasında uyumuştur. Bir de kalkmış ki gün doğmuş. O kişi hemen namazı uyanır uyanmaz kılabilir. Bunu alışkanlık haline getirmemek kaydı şartıyla. Nasıl olsa uyanınca kılınırmış diye her gün güneş doğduktan sonra namaz kılınmaz. Binde bir olursa kılınır. Unutma. Kişi unutabilir bazen sıkıntılardan dolayı, hastalıktan dolayı bazen unutabilir. Veya koma halinde, baygınlık halindeyken kişi namaz kılmayabilir. Yani kılamadığı o namazları baygınlık geçince, hatırlayınca veya uyanınca mutlaka kılacaktır. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında sadece Hendek Savaşı'nda görüyoruz bunu. Birkaç vakit namazı kılamamışlar, sonra hepsini kaza etmişler. Müslüman hasta da olsa, yolda da olsa, harmanda da olsa, pancarda da olsa mutlaka namaz kılacaktır. Namazın kılınmayacağı veya kazaya bırakılacağı bir an, zaman yoktur. İşte burada Allah abdestten bahsetti. Arkasından da hasta olduğunuz zaman, yolculukta olduğunuz zaman, tuvaletten çıktığınızda veya hanımlarınızla birlikte olduğunuz zaman su bulma imkanına kavuşamazsanız, yani suyu bulamazsanız o zaman teyemmüm yapmak suretiyle abdest yerine geçen teyemmümle de bu işi devam ettirirsiniz diyor Rabbimiz. Allah bunun için kolaylıklar istiyor. Yani Müslümanların her türlü işinde, ibadetinde, taatında, kulluğunda kolaylıklar istiyor. Evet. Ve biz insanları temiz kılmak istiyor, nimetini tamamlamak istiyor ki biz ona şükredenlerden olalım diye. 7. ayet Maide suresi 7. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْسَاقَهُ الَّذ۪ي وَاسَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Allah'ın size olan nimet ve iyiliğini duyduk, kabul ettik dediğinizde sizi kendisiyle bağladığı bu sözünüzü hatırlayın. سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا Müslüman, سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا der. Duyduk, işittik ve itaat ediyoruz ya Rabbi. Kafir ise, Yahudi ise, semi'na ve asayna. Duyduk, işittik doğruları, gerçekleri ama isyan ediyoruz der. Biz semi'na ve ata'na diyen Müslümanlarız, müminleriz. Öyleyse hatırlayın bunu. Vettegullah, Allah'a karşı verdiğiniz sorumluluk bilincini iyi bilin. Allah'a verdiğiniz sözü bozmaktan sakının. İnnallâhi alîmün bizâti sudûr. Çünkü Allah insanların kalplerinde olanı kesinlikle bilmektedir. Öyleyse biz her daim ve her zaman Allah'a verdiğimiz sözde duracağız. Semi'na, işittik, duyduk, okuduk, dinledik, anladık ve ata'na ve itaat ediyoruz, onu yapmaya gayret ediyoruz diye her duyduğumuzu tatbikata, icraata ve kulluğa geçirmeye çalışacağız. Başka çaremiz yok. Kulluk budur, kulluk eylemi budur, Müslümanlık budur, Müslümanca yaşama budur. 8. ayet, Maide suresi 8. Ya eyyühellezine amenû. Ey iman edenler! Kûnû kavvâmîne lillâhi şühedâe bil kıst. Allah için adaletle şahitlik edenler olun. Allah rızası için şahitliği adil bir biçimde yapın. Evet. Ve lâ yecrimennekum şene'ânu kavmin alâ ellâ ta'dilû. Bir topluluğa veya bir şahsa karşı duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. Evet. Bu adamı sevmiyorum, tipi hoşuma gitmiyor, bizim ırktan değil demek suretiyle yapılacak şahitlikte onun aleyhine şahitlik yapmaya kalkma. Doğrusu adaletli olmak lazım. Her işte ve her konuda kim olursa olsun, düşmanın dahi olsa, yakının dahi olsa adil davranmak lazım. İşte Allah bu ayet-i kerimede de bize adil davranılması gerektiğini bildiriyor. Adil davranım, dürüst olum, şahitliği tam yapım. Evet. Allah için adaletle şahit edenlerden olun. Bir topluluğa, bir şahsa, bir gruba karşı duyduğunuz kim sizi adaletten saptırmasın. İadilu ve akrabu littakva. Adaletli olun, adil davranın. Bu Allah'a karşı sorumluluk bilinci duymaya en yakın olan davranıştır. Evet. İadilu, adil olun ve akrabu littakva. Allah'a karşı sorumluluk bilinci duymaya ve Allah'ın emrini dinlemeye, yolu kitapla, peygamberle bulmaya en uygun davranış budur. Adil olacağız her konuda. Kim olursa olsun, yabancı da olsa, bizim dinimizden olmasa, bizim akrabamızdan olmasa, bizim köylümüz olmasa bile, bizim ırkımızdan olmasa bile, oradaki yapacağımız şahitliği doğru ve dürüst yapacağız. Trafik kazasında mı olur, mahkemede mi olur, başka yerlerde mi olur? Nerede olursa olsun şahitlik doğru ve dürüst yapılacak ve şahitlikte adil davranılacak. Vettekullah. Evet. Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın. Allah'tan korkun. Allah'ın yolunda hayatımızı devam ettirin. İnnallâhe habirun bimâ te'amelûn. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Yaptığınız her şeyi Allah en güzel biçimde bilmektedir. Yaptığımız her şeyden Allah'ın haberi vardır. Öyleyse doğru olalım, dürüst olalım, adil olalım, şahitliğimizi de doğru dürüst yapalım. 9. ayet. Maide suresi 9. Va'dallahu lezine amenu ve amilus salihati lehum mağfiretun ve ecrun azim. Allah iman edip iyi ve yararlı işler yapanlara günahlarının bağışlanacağını ve büyük bir mükafatın onların olacağını vaat etmiştir. Söz vermiştir. Evet. Vaadallahu, Allah vaat etmiştir. Allah söz vermiştir. Allah iman edenlere söz vermiştir. Sade iman etmek kafi değil. İmanla birlikte ameli salih geliyor. Bu amilus salihat. Yani ben bu kitaba iman ettim demek meseleyi halletmiyor. Bu kitabın içerisindekine göre yaşamak mecburiyetindesin. Bu kitabın içerisindekine göre emirlerini, yani yapılması gerekenlerini yapmak, haram kılınanları yasakladıklarından da uzak durmak mecburiyetindesin. Allah'ın vaadi iman edip ameli salihte bulunan, yani kulluğunu, yani icraatını, yani her şeyini Allah'a ve peygambere göre yapan kimselerle beraberdir. İşte Allah böyle kimselere vaat ediyor. Böyle kimselere söz veriyor. Ne diyor? Lehum mağfiratun ve ecrun azim. Onlara bağışlanma var. Küçük günahlarını sileceğim. Şirke düşmedikleri sürece, evet, küfre düşmedikleri sürece, münafıklık yapmadıkları sürece ben onların küçük günahlarını ne varsa silip süpüreceğim, tertemiz yapacağım. Ve ecrun azim, ve onlara büyük bir mükafat, cennet de hazırlayacağım diyor. Allah'ın bu vaadine, Allah'ın bu verdiği söze kim girmek istemez? Kim Allah'ın verdiği bu sözde, yani cenneti elde etmek üzere gayretin içerisine girmek istemez? Öyleyse işte okuduğumuz Maide suresinin 9. ayetinde iman edilecek. Allah'tan gelene iman edilecek. Yani Kur'an'a iman edilecek. Allah'a iman edeceğiz kendisini tanıttığı gibi. Peygamber'e iman edeceğiz. Allah'ın emrine göre hareket edeceğiz. Dolayısıyla hayatımızı Kur'an'la ve Peygamber'le oluşturacağız. Kur'an'la ve Peygamber'in tanzimiyle, bize yaptığı göstergesiyle, bize nasıl gösterdiyse İslam'a nasıl tatbik edileceğini ona göre hayatımızı ayarlayacağız ki iman edip ameli salih yapmış olalım. Allah'a kulluğumuzu ortaya koymuş olalım ki lehum mağfiratun ve ecrun azim. Böyle kimselere Allah bağışlanma ve çok büyük mükafatlar hazırlamıştır. Günahlarımızı affetmek ve bağışlamak suretiyle bize büyük cennetleri hazırlamıştır Rabbi Zülcelal'imiz. Böylece Maide suresinin 1 ve 9. ayet-i kerimeden okuduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 10. ayet-i kerimeden itibaren Maide suremize devam ederiz. Allah bize söylediklerimizle, size de dinlediklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.